زوانان بایدار کلاور توایا دا سنگارو کیسی شاعر پردد منگی او دا گودر کیسی زوانان بایدار کلاور توایا دا سنگارو کیسی شاعر پردد منگی او دا گودر کیسی زمون پا دین و پا قرآن بندی سالو بکی گی زمون پا دین و پا قرآن بندی سالو بکی گی تایا دا ویسکی بوتال او دا مئی خوارو کیسی تایا دا ویسکی بوتال او دا مئی خوارو کیسی زوانان بایدار کلاور توایا دا سنگارو کیسی شاعر پردد منگی او دا گودر کیسی بنگڑی دی ماچی پانات کئی بندی دی اور پوریشی بنگڑی دی ماچی پانات کئی بندی دی اور پوریشی دی نوی نسل تا کوا دا شاملا وارو کیسی دی نوی نسل تا کوا دا شاملا وارو کیسی زوانان بایدار کلاور توایا دا سنگارو کیسی شاعر پردد منگی او دا گودارو کیسی ستا دا کالم دا جابی ساسی دا جالی غزلی ستا دا کالم دا جابی ساسی دا جالی غزلی مظلوم امت غواړي مهدی او دا لخکارو کیسی مظلوم امت غواړي مهدی او دا لخکارو کیسی زوانان بایدار کلاور توایا دا سنگارو کیسی شاعر پردد منگی او دا گودر کیسی تا دا لیلا پتورو سترگو کتابو نڈکڑل تا دا لیلا پتورو سترگو کتابو نڈکڑل پکی تا نشتا تا مظلوم او سیتام گارو کیسی پکی تا نشتا تا مظلوم او سیتام گارو کیسی زوانان بایدار کلاور توایا دا سنگارو کیسی شاعر پردد منگی او دا گودر کیسی تچار گلستائی اور بلستائی خومر چلستائی تچار گلستائی اور بلستائی خومر چلستائی حسن دا پیغلستائی نالی کی دا حورو کیسی حسن دا پیغلستائی نالی کی دا حورو کیسی زوانان بایدار کلاور توایا دا سنگارو کیسی شاعر پردد منگی او دا گودارو کیسی دا عز سواز دا وطن پیغلی سر توری شوالی دا عز سواز دا وطن پیغلی سر توری شوالی تلا کاوی دا پاسر لو او دا گو درو کیسی تلا کاوی دا پاسر لو او دا گو درو کیسی زوانان بای دار کلوار تا وایا دا سنگارو کیسی شاعر اپریک دا دمنگی او دا گو درو کیسی ستا دا کور خواک دا یاتیم کور کی دا سوڑن غرائی ستا دا کور خواک دا یاتیم کور کی دا سوڑن غرائی تلا بیا ہم کڑی دا مفال سنگی مار مارو کیسی تلا بیا ہم کڑی دا مفال سنگی مار مارو کیسی زوانان بای در کلوار تا وایا دا سنگارو کیسی شاعر اپریک دا دمنگی او دا گودارو کیسی تا دا دنیا پا موسافا روخ پل غازن خکل کرده تا دا دنیا پا موسافا روخ پل غازن خکل کرده ما جڑاوی دا طالبانو موسافرو کیسی ما جڑاوی دا طالبانو موسافرو کیسی زوانان بای در کلوار تا وایا دا سنگارو کیسی شاعر اپریک دا دمنگی او دا گودارو کیسی و ماس خود تنور دا حجرا کی ما شارانو جڑل و ماس خود تنور دا حجرا کی ما شارانو جڑل حاشم چی اکڑی پا مفال کی دا ملگارو کیسی حاشم چی اکڑی پا مفال کی دا ملگارو کیسی زوانان بای در کلوار تا وایا دا سنگارو کیسی شاعر اپریک دا دمنگی او دا گودارو کیسی شاعر اپریک دا دمنگی او دا گودارو کیسی شاعر اپریک دا دمنگی او دا گودارو